Tu Trójka, słuchają Państwo Polskiego Radia. Na zegarze 5, Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam do godziny 6. Trójkowy budzik. Cztery minuty po godzinie piątej, a The People zaśpiewała LP, bo dziś właśnie Światowy Dzień Ludności, proszę Państwa. 11 lipca został ogłoszony w 1987 roku przez ONZ jako Dzień Narodzin 5-miliardowego mieszkańca Ziemi i tak też stał się Światowym Dniem Ludności. Dziś właśnie czwartek, 11 lipca, to 192 dzień roku. A teraz spójrzmy, jaka pogoda na dziś. dziś w trakcie dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami też duże. Po południu miejscami może przelotnie popadać. Na południowym wschodzie możliwe też burze, a temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, około 20 w centrum, do 24 na południowym zachodzie. Tylko na Podhalu około 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, a w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Teraz już 5 minut po godzinie 5. Autopromocja. Lipcowa premiera w cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Halo. Pan inspektor Stanisław Szymuda? Pani minister chciała z panem porozmawiać. No tak. Panie inspektorze, niech pan sobie odpuści i szuka prawdziwych złodziei tej gitary. Rozumiemy się? Będą niespodzianki. Wojciech Fułek. Satisfaction. Reżyseria Paweł Chmielewski. No a może to wcale nie gitara jest tu kluczem do tajemnicy? To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Złamane zęby bram, sypleniu historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię. W arteriach rur i studzienek zalega popiół i piach. Siada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do niknie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makat. Ten stary, co chowa dolary w oczach, niknie ten świat. Nostalgicznie, Oczy Kamienic i Elsztat. No to teraz 14 minut po godzinie 5. Sprawdźmy, co dziś będzie się działo w naszym kraju. Dziś o godzinie 9 Senat rozpocznie drugi dzień posiedzenia od wysłuchania informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 roku, a później senatorowie zajmą się też nowelizacją prawa o ruchu drogowym. Ma ta nowelizacja wprowadzić mobilne kontrole techniczne pojazdów. Dziś też minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w Katowicach poinformuje o programie i przebiegu defilady Wierni Polsce. MON zorganizuje defiladę z okazji obchodzonego 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego oraz setnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich. Do tej pory defilada odbywała się w Warszawie. W Warszawie też uczczone zostaną dzisiaj ofiary rzezi wołyńskiej, uroczystości w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Rozpocznie prezydent Andrzej Duda, który złoży wieńce przed pomnikiem rzezi wołyńskiej w Warszawie. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów odbędą się także w Gdańsku, Krakowie, Tarnowie, Przemyślu i we Wrocławiu. Dziś wokalistka jazzowa, kompozytorka i poetka Wanda Warska zostanie pochowana na Starych Powązkach w Warszawie. Msza zostanie odprawiona o godzinie 13 w kaplicy Matki Boskiej Anielskiej w Laskach, a dwie godziny później rozpocznie się uroczystość pogrzebowa na Starych Powązkach. Wanda Warska była główną interpretatorką pieśni swojego męża Andrzeja Kurylewicza. Wykonywała też utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego i Wojciecha Kilara. A wraz z mężem Andrzejem Kurylewiczem założyła w 1965 roku piwnicę artystyczną, która najpierw się mieściła na Nowym Świecie 24, a potem od 1967 roku przy rynku Starego Miasta w Warszawie. Wanda Warska zmarła w Laskach, miała 87 lat. To jeszcze na moment o tym, co dzieje się za granicą. Dziś minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz weźmie udział w Batumi w 16. konferencji międzynarodowej Europejska Droga Gruzji. W tym roku to spotkanie jest poświęcone 10-leciu Partnerstwa Wschodniego. Jego celem jest zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z Gruzją, Ukrainą, Mołdawią, Białorusią, Azerbejdżanem i Armenią. Mamy 17 minut po godzinie 5. Państwo słuchają Trójki, a za moment krótki przegląd prasy.

z dzisiejszą prasą, na mianowicie Dziennik na początek. I tutaj informacja, proszę Państwa, że ceny mieszkań ostro w górę. Nawet na rynku wtórnym nie widać końca wzrostów. Długo utrzymujący się popyt na nieruchomości przekłada się na coraz wyższe ceny. Także mieszkań na rynku wtórnym, tak wynika z raportu Barometr Metro House i Gold Finance z drugiego kwartału tego roku. W porównaniu do pierwszego kwartału ceny lokali wzrosły w niemal każdym z największych analizowanych miast. Najbardziej we Warszawie i we Wrocławiu, a na rynku pierwotnym liderami wzrostów jest Gdańsk i Warszawa. Drugi kwartał 2019 roku przyniósł kolejne wzrosty cen na rynku wtórnym. Wśród analizowanych miast tylko w Krakowie wzrost cen nieco przyhamował. Jednocześnie w stolicy odnotowana średnia za metr kwadratowy jest najwyższa w historii zestawień prowadzonych przez Metro House od 2011 roku i wynosi 9400 zł. Istotne wzrosty w porównaniu do pierwszego kwartału widoczne są też w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. W tym ostatnim z wymienionych miast, czyli właśnie w Gdańsku, tylko w ciągu minionych 12 miesięcy wzrosty cen przekroczyły 22%. A w innych miastach, poza Krakowem, średnioroczne wzrosty przekraczają 15%. Jeszcze dodajmy, że w większości miast sprzedający nie są zbyt otwarci na obniżanie cen, nawet w ostatecznych negocjacjach. Najwięcej, bo średnio o 3% można było wynegocjować cenę mieszkania we Wrocławiu. To artykuł z dzisiejszego Dziennika. W Pulsie Biznesu natomiast informacja o tym, że BIK wysłał już 4 miliony ostrzeżeń. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, wysłało SMS-em lub mailem do posiadaczy jego alertów już blisko 4 miliony ostrzeżeń przed wyłudzeniem pieniędzy na podstawie skradzionych danych. Biuro wysyła te alerty w czasie weryfikacji danych klienta wnioskującego o kredyt lub o pożyczkę i narzędzia włączają do oferty banki, a klienci mają w tym czasie rzeczywistym dostęp do informacji ostrzegającej właśnie przed wyłudzeniami. Z analizy BIK wynika, że w 2018 roku mogło dojść do 67 tysięcy przypadków skutecznego wyłudzenia. Więcej na ten temat w dzisiejszym Pulsie Biznesu. I w tej samej gazecie jeszcze informacja o tym, że o sukces w zawodzie najłatwiej w branży IT. Awans od startu do najwyższego szczebla w zawodzie programisty w 15 miesięcy. To rekord wyszperany przez analityków. A jaka jest średnia? Mniej niż 4 lata zajmuje taki awans. Rynek pracy w sektorze IT w ostatnim 25-leciu zmienił się nie do poznania. Programista, który rozpoczynał karierę przed rokiem 2000, na przejście ścieżki awansu od juniora do seniora potrzebował około 11 lat, a jego kolegom po fachu, startującym w zawodzie w latach 2011-2015, dojście na szczyt średnio zajęło już niespełna 4 lata. Tak więc faktycznie różnica ogromna. Ten artykuł znajdą Państwo w dzisiejszym Pulsie Biznesu, a przegląd prasy także dziś po godzinie 6. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru ganie tańczą liściaste suknie panie. Tańczą liściaste suknie panien na moście w Awinion. W drzewach zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo-złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe lanie uchodzą w coraz cichszy taniec. tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Ewa Demarczyk, a na zegarze 31 minut po godzinie 5. Zanim przejdziemy do prognozy pogody, to przeczytam Państwu jeszcze mail od pana Remka, który wprawił mnie w bardzo dobry humor. W tych tak pięknych okolicznościach przyrody i tego życzę wszystkim miłego dnia i wszystkiego dobrego. Pan Remek wysyła nam też fotografię i dodaje, że jest już właśnie podczas 5. kilometra swojego biegu, a na fotografii polodowcowe wydmy międzyborowskie. Zapraszam do zwiedzenia, można się nie spieszyć z wizytą, one są tu już od 11 tysięcy lat, nie uciekną. A co do tak wczesnego biegania, o które pytałam pana Remka, jak to jest możliwe, że chce mu się wyjść o tej porze, czy musi tak wcześnie biegać, to pan Remek pisze, że jest wiele powodów, a najśmieszniejszym jest, co mawia moja żona, on zawsze był dziwny. A to mi się podoba, pozdrawiam w biegu, tak komentuje ten komentarz żony pan Remek. Jeszcze jedno, wczoraj biegałem w deszczu trochę, a dziś biegam po deszczu, bo on już sobie spoczywa na ziemi, na gałęziach, także biegam po deszczu. No to jeśli o deszczu mowa, no to teraz spójrzmy przez okno. W Tatrach podobno popadał trochę śnieg, a dziś, jeśli chodzi o całą Polskę, to w trakcie dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, tylko okresami duże. Po południu także miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie możliwe też burze. Temperatura maksymalna będzie od 18 stopni na północy, około 20 stopni w centrum, do 24 na południowym zachodzie, a na Podhalu około 16. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Na zegarze 33 minuty po godzinie 5. 24 minuty pozostały do godziny 6. No to teraz zajrzyjmy drugi raz do kalendarium. To Szepty i łzy. Anna Maria Jopek, Fryderyki 2014 i słyszana oczywiście trąbka Tomasza Stańki, bo właśnie w 1942 roku 11 lipca urodził się Tomasz Stańko, trębacz i kompozytor jazzowy, autor muzyki filmowej. To w ramach dzisiejszego kalendarium muzycznego. I jeszcze jedna data w tym właśnie kalendarium. W 1959 roku urodziła się Susan Vega, amerykańska piosenkarka rockowa. How I hate the Queen of Pentacles. sitting on her golden throne. In her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. But what do I know? My card's the fool, the fool, the fool, that merry rootless man with air beneath my footstep, and providence as my plan. Providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Siedemnaście minut pozostało do godziny szóstej. Dziękuję Państwu pięknie za korespondencję. Pozdrawiam pana Tomka na przykład i drugiego pana Tomka z Alkobar, gdzie temperatura stabilna, 33 stopnie i zapowiada się 45 w ciągu dnia. No to teraz, proszę Państwa, Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Leon Russell po prostu robił sobie niezłe dowcipy muzyczne, nagrywał także z Eltonem Johnem, a potem już w statecznym wieku wyhodował burzę złotych, a właściwie zupełnie siwych włosów z lekko złotawo-srebrną poświatą. I występował bardzo nobliwie w jakimś fraku albo w surducie. Krótko mówiąc, po prostu to był showman. Truck Driving Man to bardzo znana piosenka, którą chyba pamiętał tenże właśnie artysta, czyli Leon Russell, jak grał z Gary Burtonem. Proszę Państwa, Gary Burton, który później grał z Ricky Nelsonem, Elvisem Presleyem, Chetem Atkinsem, krótko mówiąc, świetna gitara. Hello Mary Lou tutaj się kłania i jego wspaniała solówka, najbardziej znana w Polsce. I po takim przykładzie, proszę Państwa, piosenka w stylu country, piosenka dla truckerów, Truck Driving Man, czyli po prostu Hank Willison, czyli Leon Russell. I stopped at a roadhouse in Texas, a little place called Hamburger Dan. I heard that old jukebox started playing a song about a truck driving man. Well, the waitress then brought me some coffee, and I thanked her and called her again. I said that old song there sure does fit me, 'cause I'm a truck driving man. So pour me another cup of coffee, for it is the best in the land. And put another nickel in the jukebox and play that truck driving man. I Again, like a flash, I was gone. I heard them old truck wheels start rolling. I'm on my way down San Antonio. Play that truck driving man. Come on and play that truck driving. Śpiewał Leon Russell. Za chwilę jeszcze jedno nagranie. She Thinks I Still Care. Można powiedzieć standard muzyki country. Ona myśli, że mi wciąż na niej zależy. Usłyszała od koleżanki, że wspomniałem o niej. Widziała mnie z daleka i wydaje jej się, że ją wciąż kocham. No, taka piosenka, ale nieco wolniejsza, jednak ze względu na jakość wykonania i jakość piosenki, z przyjemnością ją Państwu dzisiaj prezentuję. Just because I asked a friend about her. Just because I rang her number by mistake today, she thinks I still care. And just because I haunt the same old places, well, the memory of her lingers, yeah. Just because I'm not the happy guy I used to be, she thinks I still care. But if she's happy thinking I still need her, then let that silly notion bring her cheer. I ask a friend about her. Just because I think I spoke her name somewhere. Just because I saw her then went all to pieces, she thinks I still. Thank you. because I ask a friend about her. Just because I spoke her name somewhere. Just because I tak też kolejny odcinek cyklu Wszystkie drogi prowadzą do Nashville za nami, a następny będą mogli Państwo usłyszeć jutro przed godziną 6. Dziś też już jest przed 6. Na zegarze 7,5 minut do 6. Manam. A my już dziękujemy. Elżbieta Różycka, realizująca audycję, i Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu mówią Państwu do usłyszenia, a za moment Marcin Łukawski powie Państwu dzień dobry. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam button neck. Autopromocja. Samokin Band liczy sobie 10 osób. Mieszają jazz, swing, folk i rock'n'roll. Lider jest prawdziwym dońskim kozakiem i umie grać na dwóch trąbkach jednocześnie. Będzie gorąco. Dym na granicę, palą Białamory mruchy. Transmisja koncertu Samokin Band na antenie Trójki w niedzielę, tuż po 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja.